ابو سفیان نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد بن معاذ کی موت کی وجہ سے رحمان کا عرش جنبش میں آ گیا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6346۔